Sakiye camında nedir bu esrar? Kıldı bir katresi mestane beni. Şarab-ı lalimde ne keyfiyet var? Söyletir efsane, efsane beni. Şarab-ı lalimde ne keyfiyet var? Söyletir efsane, efsane beni. Refet nikabını ey vecihi enver, zulmette gönlümüz olsun münevver. Şarab-ı lalinin lezzeti dilber, gezdirir meyhane, meyhane beni. Şarab-ı lalinin lezzeti dilber, gezdirir meyhane, meyhane beni. Aşığın çok bela gelir başına, tahammül gerekir adı taşına. Şemi ruh sarına, aşka taşına, yandırır pervane, pervane beni. Şemi ruh sarına, aşka taşına, yandırır pervane, pervane beni. Bakmazlar dertliye, algındır deyi. Hakikat bahrine dalgındır deyi. Bir saç Leyla'ya vurgundur deyi. Yazdılar deftere saç Leyla'ya vurgundur de.